sæt gå i brælin, sæt ballet gå. Sig nu, når la mia kigge hælka. Drej af dårne, kolikke sit numre. Nye åre, du sted på din ægka. Body send a lick-o. Body send a lick-o.